Tama ba itong nadarama nang ika'y unang makilala? Puso ko'y napapalukso, isip ko pa'y gulong-gulo. Itutuloy ko pa kaya nararamdaman ko nakakaiba. Dapat na bang sabihin ngayon alay kong pag-ibig, baka lang masaya. Sabihin ko na.